Kaixo, entzuleok, hau ikusi makusi da, eta aste honetan El Gato con Botas ukingo dugu aztergai. Bueno, eta aurreko aste moduen, hamen dekoguz Gipuzkoar bi. Bata Jon eta beste Aitor. Kaixo, egunon. Opa. Ze modu zauzia? Ba, ondo, hemen txe. Ondo. Fresko haidu egia esan, eh? Bai, ez da. Bai, laixarri ratiko... Piskat frozen gaude. Baino... Piskat frozen. Bueno, eta ongo aztien El Gato con Botas. Hoixe. Hoi da. Galdera, zertikan El Gato con Botas? Zergaitik El Gato con Botas, hori da. Zergaitik El Gato con Botas? Bueno, ikusi bueno, makusi zer ikusi, El Gato con Botas. El Gato con Botas 2, en busca de no sé qué, beti izen luze hauek, beti oso... The Last Wish. Aztu iten zaizkik. Berreixo bat zenbaki da jartzea. Ya, bai. La del gato con botas. La de banderas. Ba bueno, pelikula hau lendabizi dago Durangoko zineman, alda ikusi, orduan, ba bueno, egun hauetan programa entzuteko aukera baldin badaukazue, ba bueno, aldu zute aukera ere zinea joateko pelikula hau ikusteko, eh? Pelikula... Bai, Aitor. Ez, esan behar nuen osondo daola goia orkestia, zen nik ez dut ikusi adibidez. Osa, entzutiaz gain, ba, honea torri naz pelikula ikusi gabe. Lehenengo bertxia ikusi dut. Netflixen daolare bai, lehenengo partea. Lehenengo partea, ez? Bai, bai. Horren estrenatzen da bigarren partea. Gauza kuriosoa gertatzen da gainera, lehenengo partetik bigarren partera 11 urte pasatu dira. Nork esango luke, intzuten lehendabiziko pelikula, eta gero hortik pasatu zian... Netflixekoak telebistako serie bat egiten eta arraura dirudi gaur egungo zine merkatuan ba 10 urte baino gehiago pasatzea pelikula batetik bestera. Ah, bueno, James Cameron egiten du no pasa nada. Ta El Gato con Botas egin. Bueno, bai, es curioso da ze azkenean bazirudien bide batetik joango zala produktora El Gato con Botas egin eta erabakitzen dute bigarren parte bat egitea gaina nahiko desberdin aurreneko partetik konparatuta, ez? Eta, bueno... Parkatu. Ez, sin más. Ez, hori, ba, El Gato con Botas, principios, bueno, lehengo... Zuk pentsan dozunen El Gato con Botas, da, umientzako pelikula bat, ez? Denak, guztu guke hoxe pentsatu genuela. Hasieran planteatu genunia antze pelikula hain edola, beratu genunia taula eta Gato con Botas ikusi genunia, nik guztu antzeko zerai pentsatu genuela, baino... entzuliak ezakit bakite, baina guk asko beratzen dugu filmafinitiko.agia. Hori da. Horren, puntuak horrek 7,2, eh? 7, ez, gehiago? Gehiago. Ontsa esan gotxot. Ba, puntuazi horrekin esan, ostra, ba, pelikuli bat izango da. Filmafinitik esaten badu, amen. Bai, azkenean, askotan pentsatzen dugu animazioko pelikula bakarrik umentzako direla, batez ere, estatu betuetatik baldin badatoz, eta estetikoki, umentzako direla ba uste baldin badezu, zebait ere badaude helduentzako pelikulak, baina normalean beste estetika bat edukitzen dute. Asko zigagian zikinagoa edo agresibogoa edo argiago erakusten dizu helduentzako dela. Kasu honetan bueno, nik atzo ikusi nuen pelikula eta egia esan ezer jakin gabe, ezer irakurri gabe, ze askotan hoberena da ezer irakurtzea eta espektatiba oso bajuak edukitzea edo zero edukitzea eta esatea, bueno, ba, goazen ikustea. Eta bueno, niri iruditu zitzaidan oso pelikula ona. Eta ez bakarrik animazioko pelikula bat bezala, edo ez bakarrik umentzako pelikula bat bezala. Osea, teknikaz gain, transfondo gehiozekan pelikula bezala iruditu zitzaidan. Nik uste, gitoi aldetik oso ondo landuta dagoela eta proposatzen ditu gauza batzuk, ba, agian ume txiki batek ez dituna hainbeste ulertzen, eta bai gehiago, bagian adolescente batek edo pixka bat helduago batek nik uste dut identifikatuta sentituko litzatekela kontatzen duenaren pixka bat historioarekin, ez? Baina umiak eba ikusko dute, ez? Osa, zen egot, igual lortu du target diferentiantzako... Azken finean, dauka, da, akzioko pelikula bat, akzio-aventurako pelikula bat, eta barrutik daukana da barne introspekzio bat agian ume txiki bateri komillartean berdintzaiola. Baina tipasako zaio edo, bai. Eta helduago den persona batek agian hobeto ba onartzen duela edo ikusten duela, ez? Ez gustatzen zaiola, ez? Eta nik uste dut pelikula hau dala oso adierazgarria. Baita ere DreamWorks produktorak egiten duen pelikula estiloagatik ere ba oso desberdina da Disneyen pelikulen artean eta nik oso gustora ikusi nuen eta ni nengoen aretoan aurrez beteta zegoen eta bueno, claro, bakarrik amaien azkeneko 5 minututan zegoen mutiko neskatoren bat pixka bat ja aspertuta edo aspertzeko bidean eta da ordu terdi irauten duen pelikula bat, eh? Osea, ez pentsa, ez da Disneyeko garai bateko pelikula bezala, Disneyen garai bateko pelikulak irauten zuten ordu eta hamar, ordu eta laurden, laburagoa ziren, ze oso kostosoak ziren, asko kostatzen zuen egitea, eta gehiago Walt Disney etzan tontua, eta gazekin ordu eta pikotik aurrera ja aurrek ez zutela aguantatzen. Aspertu. Eta, bueno, nik uste dut, kasu honetan, ni ikusten egon nintzen sesioan batez ere aurrako oso ondo zeuden, oso gustora. Eta orduan, ba, bueno, netzako oso pelikula ona da, zentzurretan hitz egiten du persona heldu baten arazoi buruz, azken finean. Dala bizitza, dala zer da familia, beste egunean abatarren gertatu zen bezala. Eta zerk egiten duen bizitza pena meriz izatea, ez? Eta orduan esaten duzu, jo, ba, hoi ez da, espero, ez da ikusten hainbeste aurrentzako dan historio batean, ez? Eta oso interesgarria zen, azkenean gure protagonista da katu abenturazale kanaia bat nahi duna egiten duna eta bederat... Konkistatzaia falta egiten da. Hori da, konkistatzaia ere bai... Abenturazalea... Lagunen laguna... eta badauka, ba, eriotzaren... Eriotza ez zaio importa. Manten dana itzakia da, katuak, bueno, estatu batuetan behatzi bizitza dauzkate, ez? Hemen zazpi, bueno, han bederatzi eta... Hoi zerti izan, ba, klima hobia estatu batuetan, katu antzako... Estatu batuetan beti dana gehiago, estatu batuetan gehiago. Siempre más. Eta pelikulak proposatzen du, zer gertatzen da, katu bateri, alabintura zale kanaia den katu bateri, 8 bizitzak bukatzen balima zaizkio, eta zer gertatzen zaio bederatzigarren bizitza horretan. Eta orduan ja eriotza dauka aurrean eta nola gestionatu guzti hori. Bai. Eta esango zenuke, jode. Ja, zer da, Bermanen pelikula bat hau. Yeah. Eta keba, da akzio pelikula bat, abentura bat. Eta oso ondo dago. Eta ze ikuspuntu mototze, baina azkenengo bizitza horreri. Osea, ja, ja eldu nagusi baten nahi dut esan. Bai, atzera bidea egiten duna eta bere bizitzai buruz pentsatzen hasten den norbaiten inguruan. Bai. Hori da. Osea, ja, persona, bueno, claro, katua da, baina persona nagusi baten ikuspuntutik pixkat bueno, bere bizitza galdu nahi ez duen. Azken finean kontatzen dizu nola el sartzen dabil edo bakarrik. Ez da, al revés, da. Bai. Adolescente izatetik vale. Eldua izatea, ez? Ah, vale. Hor dago punto bat pelikulan kontatzen dizu ezkondu behartzala eta azkenean ez da ezkontzen beldurra delako. Ezkontzari, konpromisoari beldurra, beste personekin erlazioak edukitzeko beldurra, asko aipatzen da leyenda, bera dan leyenda badala eta azkenean katu normal batean bihurtu behar da. Hori ere aplikatu dezakegu gure bizitzan, ez? Adolescenteak izan garenean agian pentsatzen gendun gu ere ba berezia ginela edo bueno, fantasia batean bizi ginen, adrenalina geneukan, agian beste batzuk droga zeuzkaten. Hemen kontatzen dizu abentura ba adrenalina hori ba droga bat bezala, ez? Eta nola droga horrek edo adrenalina horrek ez zaitun uzten ikusten benetako bizitzan balioa, ez? Eta orduan pelikula honen antagonista, katuaren antagonista da eriotza, literal. Osea da, otxo bat, ez? Ipuietan zeintzan eriotza, ez? Otxoa, ez? Estua, bai. Gaiztoa baino gehiago zan, bakarra, como... bakartia. Bai, bakartia eta eriotza. Ez que da, literal, eriotza. Hori da. Entzuten da garen hori, hori da, eriotza agertzen danen bakoitzan. Au. Bai, bai, entzuten da garen hori. Otxua azaltzen denean. Bai, bai, bai, txistu hori, da, otxoa agertzen danean, eriotza agertzen dan bakoitzean, entzuten dugu musika hori. Eta hori da, westernen Sergio Leone batez ere, westernetatik atera eta eta hori. Eta esatezu, ostras, osea, benetan, kriston lan egiten du, gaiztoa den hori aurkezteko modu beldurgarri batean. Osea, oso ondo dago egina pelikula, benetan, osea, da, bai. Oso sakonan, zentzurretan, aventura parte hori aztu gabe, eta fantasia parte hori aztu gabe, baino... Eta humoria, imaginatzen, ez? Gato konbotaz, lehenengoa mentzat, osea, humorian eta bere izaera horrek asko markatzen dure, bai, pertsonaia, ez? Humoria badauka, baina... Humore kanaia hori izan duguna. Badauka, baina oso askoz gutxiago, eta orduan... Bigarren honetan, nik nabaritu dut aventura pelikula bat, elduek, osea, elduekin eginda, edo nizatakit... Hogeita piko urte dauzkate, osea, katuak egin egiko lituzke... Bai, osea, gurasoak umeak emateko zinea, baina behaiek disfrutatzeko pelikula, ez? Bai, bai, bai, bai. Osea, nik uste umeek disfrutatuko dutela oso ondo, ez da, akzio pilo bat. Aventura, eta ikusgarritasuna, ondo ina, ongo da gaina. Teknikaldetik anamaika urtetak erore, imaginatzen dut, salto bat egon mango zutela aurrea. Oso oso ondo ina dago, oso ondo ina dago. Gainea, egiten dute gauza kurioso bat, orain urte hauetan modan jarri dana, dala, animazio estilo desberdinak... erabiltzea, segun eta estena nolakoa den. Orduan, agian, bakarrik dialogo estena batean, bai. Ikusten ditugu personaiak perfecto eginda, irude estilo honetan ikusten diela ile guztiak eta detaile guztiak eta dena ikusten dena perfecto, eta gero, akzioko estenatan, erabiltzen dute alako animazio japonesaren estilo exageratu, komiki, kolore... Bai, deformatuta gauzak eta... Deformatuta, eta zira batean, badirudi horrek ez dula inungo konexiorik da esatezu, nola da posible aldaketa hori egitea pelikula batean barruan, eta neurri batean funtzionatzen du oso ondo. Oso ondo, eta benetan... Pena baina, markatu iten du estilo aldaketa bat, momentu konkretu batean, bai, pum, efektu akzio bat... Akzioa da honean, batean komiki bat bihurtzen da, esan. Pum, bihurtzen da beste estilo batean. Eta errespetatzen du diseinu guztia, baina animazioa eta fondoak nola dauden eta kolorea eta guzti hori desberdina da. Eta oso ondo da, eske oso ondo dago. Ze azken finean Humberko dugu ikustea. Bai, bai, bai. Hori dago, bai, bai. Osea, akzio hori dago pentsatuta ba hori, adolescentea direnen adolescenten gustora agian, ez? Ba beste animazio bat, komikia, eskizondo dago. Dago Spider-Manen azkeneko animazioko pelikula, Spider-Man Into the Multiverse, hau lako zehazer, bueno, hor lako izen bat. Ja ez dintzen. Erabiltzen du teknika hau. Dala animazio ez hain zain garbia, baina grafikoki oso landuta. Nola dan enkuadreak, ze ikusten dan, kolorea, mugimendua... Eta, ez que oso ondo dago, benetan, pena mezi du. Bai, eta hemen, pelikula honetan, bueno, El gato con botas, Espainiar batek ipintxo txabotza, ez? Antonio Banderas. Hori da, Antonio Banderas. Bai. Antonio Banderasek egiten du... Antxoni Kurriña. Antxoni Kurriña. Eta egiten dau, doblaje ez, agotxai pintxotxe ingleseko, bueno, versio originalien. Bai. Eta erderazko me bai. Gaztelaniazko bai. Eska raro izango zen, ez? Osa, Antonio Banderasek ahots originala egitea ados, baina bai. Behin Espainiako bertsioa inberizatean eta entzutia beste pertsonaien bat. Claro, baina eskamen berari be, ez? Lehen ongara berroaiten, lehen Antonio Banderaseri bere pelikuletan beste pertsonatek bintzotxe bere agotza. Hori da. Antonio Banderasek estatuatuetan... Como? Bai, nik alditu nahi begiak irikin azkin, Antonio Banderasek atzerean egiten ditunean pelikulak, inglesezko hizkuntzan egiten ditunean pelikulak, bada egia hasieran, hasi zanean aurrenekotan, beak bere burua bikoizten zuen. Eta segituan konturatu zen, bere ahotsa bikoiztean Etzela ona bikoizten. Etzekoan zer ikusirik Espainiako bikoizketa estiloarekin. Ba, batean ikusten zen duen beste, osea, etzekoan zer, eta egia da, ikusten maldezu bere aurreneko pelikulak. Antonio Banderasek etzekien ala Espainola bikoizten. Hori da, beti da nik egonda, beti da nik egonda roi hori, bai. Bai, bai, lehen komendatu dugu, dago La Resistencia programan agertu zen aktoreza mexikarra bat. Nahi bat entzula pelikula porno bat ian... Hori da, eta beak esaten zuen, es que los... Bueno, mira, mexicana, daño, es que los españoles doblan las películas como si estuvieran todos con angustia. Es que modu baten, acostumbro gara, baina modu baten egiz, eta... Eta, bai, eta dena korrela hitz egiten dute, eta bat, eta beste, eta... Oso natural. Bai, ja, bai. Eta claro, ba, Antonio Banderas saiatzen balin bada horrela hitz egiten bere pelikula batean, ba, agian ezin du. Ja. Ja, eske gaina berari dobletan esan gau, ja, que locura. Eske ridícula sentitu bertan. Bai, claro, hombre. Claro, eta orduan, ba, intzitunean ja bi edo hiru, ja ez naiz ondo goratzen, ez du goratzen zenbat izan ziren, ja konturatu izan ez zula pena merezi. Ja, tiro la toalla, ja. Eta orduan aurkituzun aktore bat bere ahotsaren iguala egiten duna, aktore, bikoizketa aktore profesionala, eta berak egiten du, Antonio Banderasen ahotsa, eta asko zobeto. Eta Penelope Cruz hasi zanean estatu batuetan, Antonio Banderasek esan zion aurreneko gauza izan zan, bilatu zure ahots espainola. Gaztelenaz, eske asko zobeto aterako da. Eta kuriosoa da, kuriosidade moduan, Arnold Schwarzeneggerrek bai jartzen du bere ahotsa alemanez. Ah, bai? Bai. Eta... Hemos esan guai gaztelaniaz, ez? Bueno... Eso hacen el requisito. Ya, eta... Imaginatzen egiten, Sayonara. Hori da. Eta... Sandra Bullock, aktoresa... Bai. Bere... Bueno, bera Alemanian jaioa da. Eta alemanaz hitz egiten du perfecto. Vale. Eta berak ere jartzen du bere ahotsa. Alemanian. Ba, nioa la alemanak ez dituzte behin pelikulak atzeatuak bezala doblatzen. Osa, zena... Igual ez da horren besteko saltua, igual hemen da o tendentzia hori exageratzea aldea ohitu galako modu. Pizka teatral hori, bai, ez? Bai, azkenen falsoa da, zuk gero entzuten dezuk pelikula espainol bat, gazteleraz. Bai. Eta eske arraro hitz egiten dute. Bai, bai. Moituta gaude beste modu batean. Bai, egiz da. Beste, ez da... Bai, zer da, zer arraro hitz egiten dute. Pertsona normalak dirudite, zer da. Eta bueno, kasu honetan, badegi Antonio Banderas ekin dula gazteleraz, oso ondo egiten du, eta kasu honetan bai enkajatzen dula ondo beste bikoizketa aktorekin. Gaina goza interesgarri bat da, ez dudala inoiz ikusi, ez dut gogoratzen, pelikulen amaieran jartzen dituzte aktoren izenak, personaiaren irudiarekin. Eta aurreneko aldiz nik ikusi dut... bikoizketa aktoren izenak pantailan. Egon ziren bikoizketa aktoren, claro. Claro, ze gertatzen da, claro. Versio originalean famatuak erabiltzen dituzte aspalditik abotsak ipintzeko. Promozio egiteko imaginatzen da lehondi batean, bai, ez? Bai, da promozio modu bat. Erreza. Bai, eta claro, bikoizten danean hori dana galdu egiten da. Osea, jendeak ez daki, o jendeak ez du jakin beharrik, o Toy Storyren aktoreak zeintzu diren. Osea, Tom Hanks eta Tim Allen, eta esatezu hemen ez da, ez Tom Hanks, ez Tim Allen, eta ez ez. Ja, claro. Ez, edo... Claro, ez que hemen existitzen den diferentzioi, osea, guk beti Robert De Niron ahotsa edo beste aktore ezagunenena bikoizlari berdina egiten duenean, ostra, geho kontuatzen zera zen gainatuak bizi izan gara horren beste urtetan. Eta hemen igual askoten erabiltzen da, Flo edo Lakoren bat esaten duzu, da Floren ahotsa, eta bla, baina ez da erabiltzen, ez da erabiltzen aktore... Ezagunenak, ez. Ezagunenak ez dakit, nun, ba, bueno, piniko dabez, baina... Batzutan bai erabilida gazteleraz, ba, Flo bat edo... Bai, hau, erabiltzen dabe, gogoratzen az, Dori, eta ben, honek, Anabela Alonso. Anabela Alonso, bai. Batzutan erabiltzen da, persona ezagun bat, Espainian, adibidez, abotsak ipintzeko, horregatik, promozioan laguntzeko. Azkenean, elkarrizketak egin behar dira, norbait joan behar da, pelikula hori saltzea. Eta, bueno, bai, claro. Eta etortzen diranean, kanpotarrak animazioko pelikulak saltzea hemen, ba, claro, geratzen dira denak, ba... ez dakigu, osea, ez reken abotsa jartzen du Mike Myersek, Austin Powers egiten duna. Eta, ah, vale, bai. Eta esate zuz. Osea, ¿cómo? ¿Cómo? Que Austin Powers is rec. Austin Powers is rec, ¿no? Si Austin Powers es Florentino, Florentino san, ¿eh? Austin Powers en agotxa. Bai, nik uste baietz. Bai. Ba, imaginatu, ze eta esreken hain zuten Cruz y Raya. Esrek Cruz y Raya. Cruz y Raya zian, esrekekoak. Asnoengo, asno eta esrek zian. Juan Muñoz eta Jose Mota. Bai. Jose Mota zeita ben. Jose Mota zan. Astu izango zan. Astoa. Eta esrek izango zan bestia. Bestia. Muñoz. Muñoz. Cruz y Raya. Esto jakin, eh? Esto jakin behitu. Ba, imaginatu, ze bidea, osea, estatu betuetan, dia, Eddie Murphy da, Astoa eta Mike Myers, osea Austin Powers egiten duna da Shrek. Hemen dia Cruz y Raya. Eta gero Shreken abotsa. Eta gero, si eso, Austin Powers. Vamos a grabarlo otra vez. Bueno, si eso mañana. Si eso mañana. Orduan hemen aktore amerikano asko oso arraro egiten zaie. Oso arraro egiten zaie. Entzutea bere burua hemen eta jakitea ba. Ba, nahi harritu nago diez, Antonio Banderas bezalako aktore batek, ez? Espainia mailan horren ezaguna denak eta horren besteko sari jasuak eta bere eskola probia sortu nahi dela ez dakit zer, holako zailtasunak ukitzea bere burua bikoizteko. Ez, baina eske... Estilo honetan egiteko. Eske bikoizketa da beste rollo bat, Espainian. Eta bada egia daudela aktore batzuk, bikoizketa aktoreak direnak. Akinoik enbibako... Nola da? Komunidadeko presidentea... Bai, esan da... Recio. Cuesta. Ez dut gogoratzen izena. Antonio Recio. Recio ez bestie. Aquí no hay quien viva en Begonsana, el presidente de la comunidad. Bai, bueno, ba, gizan hori... Zan ditzen da hori. Bai, beti azte dena. Gaixo da biloen, ez? Bai, hori da. Ba, hori da bikoizketako ahots mitiko bat. Toy Storyen uste dala... Buzz Lightyear, uste egiten nula. Hasta el infinito más allá da, bera? Bai, uste dala, bera, bai. Eta badaude aktoreak bikoizketak egiten dituztenak eta bueno, hortik ere badago, osea. Baina bueno, gauza da Antonio Banderasekin dula gaztelerazko bersioa eta oso ondo egin dula eta oso ondo integratuta dago. Bai. Eta berriro oso ondo dago la pelikula. Así claro. Bai, bueno, pelikulia da DreamWorkseku, ¿es? Bai. Esan daigun Disneyren kompetentzia en, bueno, kompetentzian bai. Dauz beti igual Bai, DreamWorksen jaiozan a ber 1984 garren urtean a ber, Disney 80garren hamarkadan oso gaizki zegoen eta vale. Erabaki zuten ekartzea ba, beste estudio batetik Paramount Picturesetik Michael Eisner eta Jeffrey Katzenberg. Bereiek egiten zituzten Paramounteko 80garren hamarkadako pelikula arrakastatxuak top Gun eta guzti hauek, ba, bereiek. Vale. Ordan Disneyera joan zian eta Jeffrey Katzenberg izeneko gizon honek ikusi zuen nola zegoen animazioko departamendua eta oso gaizki zegoen. Egiten nahi zian pelikula oso txarrak eta atzeukaten egunkortasun hori, dana zan jende zarra, egiten pelikula horiek, etxe egiten zer egin, beti zeuden denak esaten Walt Disneyek zer egingo luke. Gizon honek hartu zuen departamentu hori eta santzun beno. Deskongelemoslo. Hori da. Sartu labian. Eta ordan gizon honek, Jeffrey Katzenberg honek, egin zuen hartu zituen pelikulak eta santzun, bueno, venga. Honi buelta bat eman behar diogu, egin behar dugu modernokoa dena eta hau aurrera aterako dugu, bai ala bai. Eta berriro hasi zian musikala moduan egiten, bere aurreneko pelikula potente izan zen La Sirenita. Eta kriston arrakazte dukizuen, abestiak, bueno, dana berriro kaina pixka gehiago. Buelta bat eman ziaten. Bai, personaia nagusia, femeninoa, ba, bueno, aktiboagoa zan, gaiztoa personalidadea zeukan, bueno, lan asko gintzuten pelikula hori aurrera ateratzeko. Gero gintzuten La Bella y la Bestia. Ah, bai. Eta kriston arrakazta ere. Baita ere, saiatu buelta bat ematen, ipuin klasikoari, eta gero egin zuten Aladdin. Eta Aladdin etzegon oinarrituta ezertan, bereziki. Eta gizon honek, Jeffrey Katzenberg honek hartu zuen, ba, bere proiektu personala bezala, eta de hecho, pelikularen egiten ari zirela erdibidean, santzun hau pelikula gaizki dago eta berriro hasi behar dugu. Aladdin. Aladdin. Eta hori izan zen, bueno, lurrikera itzela Disney kompainian, ze pelikula, animazioko pelikula bat egitea oso, oso luzea da, oso zaila, eta jende asko eta batez ere garestia. Parte hartzen du, garestia, bueno, gauza serioa da. Eta Aladdinen egin zen gauza bat, beste pelikuletan etzan egin, eta gero DreamWorksek hartu zuna, eta gero Disneyek ere kopiatu dula beranduago, ezain beste baina, agian Pixarrek egiago dala, Aladdinen hartu zuten Robin Williams, aktorea, eta ba, genioaren papera egiten jarri zuten. Ah, vale. Eta Estatu Batuetan promozio oso handia izan zen hori, Robin Williams egiten genioaren papera, claro. Lehen esan deguna, Espainian hori guk ez dakigu. Claro. Osea, deguri berdin zitzaigun, baina bai erabili zuten bere dialogoak esateko modua, bere gestikulazioak, berak esaten zituen ideak, bere improvisazioak sartu zituzten pelikula. Eta hori lehen etzan gertatzen. Eta hori da Jeffrey Katzenbergen... Separatu gozun, ez? Osa, ez zion aktore horien karakteristika horiek bere ganatzen animazioan parte bezala. Eta... Hori da, normalean lehen etzan aktoreak zian, ahots aktoreak eta listo. Osea, batzutan erreferentzi bezala erabiltzen zan, baina, bueno, ez hainbeste Robin Williamsekin egin zan bezala. Eta hori izan zan, Jeffrey Katzenberg honen, ba, nola esango nuke, la medallita. Osea, arrakasta itzela bai. Izan zen, eta orduan zer gertatu zen, ba, bueno. Osa, bere ekarpena izan duzela pixkat humanizatzia, edo guk ezagutzen ditugun pertsonaio irtaiak eio gerturatzia, animazioko pertsonaio irtaiak, ez? Hori da, eta Estatu Batuetako merkatuan, ba, hori, ba, esatea, Robin Williams da. Claro, es que Robin Williams, o sea, Robin Williams. Da, claro. Aktore Flaver. Ezagun Flaver, bat. Flaver, ya te digo. Hori da, aktore... El profesor, ¿es zan? El profesor Chiflado. Profesor Chiflado, wow. Hori da. Zan, aktore oso ezagun bat, bat batean, zeukan, zan protagonista edo bintzat zaukan paper oso garrantzitsu bat, ahotsak ipintzen. Eta, bueno, Disneyek egintzun hori pixka bat gehiago, baina gertatu zen azan, bueno, ba, enpresako mobideen gatik, Jeffrey Katzenberg hau bota egintzuten Disneyetik. Ze, beguzte zuten, ba, kontrol gehiegi zeukala animazioko pelikuletan. Eta, bueno, hor ego arazo batzuk egon ziren. Kongela horretik santzen, ez? Walt Disney, no me quites protagonismo, no me quites protagonismo. Eta orduan, ba, Jeffrey Katzenberg, ba, bueno, asarratuta, ba, Steven Spielberg gana juntzan, kejatzen, behira sekretatu zaidan, Steven. Negarrez. Eta orduan Stevenek esan zuen, bueno, ba... Esteban. Ba, nik ere nahi dut, beti, denok nahi dugu Walt Disney izan, beraz, zergatik ez dugu sortzen estudio bat. Zuk eta nik, eta beste musika produktore ezagun batek. Oida. Eta igandetako afaiak endu, eta horra horretzen dugunakin, animazio estudio bat sortuko. Eta animazio... Ez bakarrik animazioa, baizik eta baitare pelikula arruntak. Eta animazio estudio hori deitzen zan? Bueno, estudioari deitu zitzaion DreamWorks, eta animazioko hori, pues, hori da. Hau da DreamWorksen musika, John Williamsena. Eta... animazioari, ba, ez zuten gehiagik pentsatu, eta DreamWorks Animation. Ez zuten, listo. Ya está, venga. Harri, hortako ikusi makusi hori genero da, osea, bentsat, mira. Eta orduan... Pozulu usan Steven Spielberg baino, obio izan gala zerbaitetan. Izena jartzen bentsat. Eta orduan, ba, bueno, gertatu zen, ba, aurreko emanaldian itzen genuen gaia, betikoa. Zine independientea, zer da, zine independientea. Eta orduan esan zuten, baina, guk ingo dugu, estudio independientea. Beraiek dira beratxagoak eta ja beraiek ez dute ja zin independiente egiten, baizik eta estudio independiente. Ya está, ya. Gero urteak pasatuta ez da nahi independientea izan, baina bueno, animazio munduan Jeffrey Katzenberg honek ja nahi zuna intentzun eta bere aurreneko pelikula izan zen El Príncipe de Egipto. Ba, pentsa, Bibliari buruzko animazioko pelikula bat, ba, esaten zuten txoratuta zeudela. Ia, esan ez egitez, eta zein da. Nik ez tekotik uste ez. Eta, bueno, da pelikula arrunta, baina animazioan eginda. Hori izan, neurri batean, proposamen bat ere, esatea, zergatik ez dugu egiten animazioan, ba, aktorekin egingo genuken pelikula bat. Animazioak daukan gauza ona eta txarrekin. gero intzuten antz, antz hormigaz. Ordenagailuan hormigaz, ordenagailuz. Es que justo Pixar hor zegon a tope. Justo tamen sala antz hormigaz, o sea, esan deitzen san. Bai, bai, tal bichos, bestia. Eta batez ere, beti nastitut, bi pelikula hauek, ta bida bai, konpetentzia dela. Batez ere, osea, gato con botasera bueltatzen, beraien helburua edo, bueno, beraien modus operandi, zan, ba, guazen Disneyeren aurka, egiten Disneyek egingo etzuen gauza bat, dala hartu ipuin tradizionalak, edo mitoak, edo fabulak, o lo que sea, eta esatea, ba, bueno, ba, vuelta bat emango diogu honi. Eta bueno, hori hankaz gora pixka berri, hori da. Bueno, errespetatu komila artean, zein Disneyek ez zuen inoiz errespetatzen. Baina, bueno, Disneyek saltzen zuena da, hau da benetako ipuña. Ez bineo, Disney lortu zuena zen igual, histori, ez egit, ba, ipuñetan irakurtzen zin histori zarroiek, bere ganatzia eta bere bertsioa da mundu guztiak ezagutzen duguna Disney. Bai, baina jente askok ez daki Disneyen bertsioa desberdina dala. Originalana. Claro. Claro. Osea, zuk La Sirenita irakurtzen zu eta da... el terror. Edurne zuren kasua. Bai. Eta Disneyek egiten zuna zan da, ez, Edurne zuri hau da. Hau da Edurne zuri. Eta bere ganatu horretik, osea, historia berri datzi. Hori da. Hori da. Eta DreamWorksek esan zun, bueno, zergatik ez ditugu hartzen ipuin hauek, Disneyek kontatu dituen historia guzti hauek eta espiritu horri buelta ematen diogu eta egiten dugu zeo zer agian kanaia edo ez dakitan kanaia hitza, baina gaiztoa ez da hitza, baina baizik eta parre egin pixka bat, edo esan, bueno, buelta ematen diogu honi, eta egiten dugu zeo zer katxondeo moduan, eta Shrek zala liburu bat, aurkitu zuten liburu hau Shrek egiten zuna hori, ipuiei buelta eman, personaia horiei buelta eman... Printzipe eta printxesa nagusiak eta bar estetik aldetikane bai ez izatia horren bikaintasunan bilan mundu ideal horretako hortatik anat, ez? Ogro bat azuzenian hori da. Protagonista nagusia. Hori da. Bai, bueno, pizkat... desmitifikatu, ez? Bai, baina segun, ez? Bueno, ez rekek dekona da, oza, maieran hori bueltie de... Adibidez, La Bella y la Bestia bebai pixkat Holanda, baina azkenien bihurtzen die danak, oza, bai, super, oso, politxak eta amaitzen da dana oso politxak, oso danak oso, oza, eta ez rekek igual emototxe alderantzizko zera, ez? Hoi da. Osa, bere nien beti batzen nahi zerreken adibidez, bere introduzioko pertsonaia aurkezten duten momentuan, ze zikina eta zer den. Errek, bea, beldurra dioten izaki bada, ez da... Hori da. Eta hori da, heroia. Hori da. Eta hau dia Madagaskar, los pinguinos de Madagaskarrekoak... Ah, ezke kurunan ipini, bai... bueno, berdin dio. Ez, baina ondo dago, ze azkenean DreamWorksek egintzuna ere da Disneyen aurka joateko ere egintzitun pelikula animazioko asko gaurkotasunean. Ba, Madagaskar da New Yorkeko Central Parkeko zoologikoan dauden pinguinoen... historia bat, eta hori Disneyek etzun inoiz proposatuko. Disneyek bere mundu propioa sortu du, ez? Nueva Yorkeko pelikula bat. Pinpilipausak, eta zeak, eta zeak zer, eta... Bueno, ez, egintzun, saiatu zan egiten gauza urbano bat, Oliver y compañía, laroi garren amarkadan, baina zitzaion ondo atera. Eta DreamWorksek bai lortu dula egitea, ba, Disneyek agian ezin duen egin hori, osea, ez, azkenen ez da Disneyen aurka joan, bihurtu da, kontenido aldetik, alternatiba bat. Komplemento bat bizela, bai. Garai batean aspaldi, Warnerrek egiten zuna, eta beste estudio batek egiten zutena. Azkenean Disneyen aurke ezin duzu joan. Aurkitu behar duzu alternatiba bat, komplemento bat. Eta... Esan daiteke ere bai adibidez DreamWorksek konparatuta Disneyekin, la animazio principalak edo la. Asko oinarrituela animalietan eta horreri beste bizitza bat, eta animalian oinarrituta gehiago eta Disney kasuak kasu, baina gizakian oinaren da eta bere arazo bueno, kotidanotan. Ez uste ze Disneyak ere ez ditu hainbeste pelikula animaliakin, eh? Animaliak protagonistak direla. Ezagunak direnak Edurne Zuri eta... Bambi. Eta Cenicienta eta La Bella Durmiente eta... La Bella y la Bestia eta Frozen eta... Bueno... Badaude pelikulak Bambi dala nahi dula izan modu realista batean, historia bat kontatzea. Lista bat indakoa nahi Dreamworksen, Shrek, Kung Fu Panda, Madagascar, dela oianeko animaliz betia, Ants, dela txingurriak, Spirit, zaldia dela, Chicken Run, hor ja beste debatian dago, zeberes ez da Dreamworksena esan dezulen, ez da? Bai. Baina ez dakit. Ez, bai, osea, Disney beti, beti eta inoiz, bai. Nik uste Disneyin pelikula asko direla, protagonista nagusiak dira personak. Eta bada egia, Dreamworksek esan dezakegula, protagonista nagusiak animaliak. Horrean, Juan. Animaliak direla, eta... Oso hor filoi bat aurkituzun igual... Bai, agian da bez, komplemento bat bezala, ez? Esatezu, ez da Disney, nola dakizu ez dala Disney, bai. Ba, pinguinoak daudelako, Madagaskarreko pinguinoak, bai. Bizan lehike, bai. Pinguino tropikalak, oi... Bai. Kontzeptu bezala ja, ikarria. Bueno, pinguinoak izdia Madagaskarrekoak. Ez, obviamente, horregatik. Ose, izen burua gizki dago. Pinguinoak Nueva Yorkekoa dira. Pinguinoak Nueva Yorkekoa, ja te digo. Bai. Eta kongeladore batean bizi dira. Bueno, Disneyk bai, bueno, animaliekin bai ukena bezala... Pelikula desentetxo, bai, ez? Igual, oza, gurot esan, El Rey León... Bai. Oza, bai, pizkat 50-50, ez? Edo geixau personakin. Baina bai da, iturrek esaten duna dala. Geixau zentretzen dala, igual Dreamworks animaliekin eta... Nik uste Disney. Dreamworks esaten du. A ber, egin dezagun komedia bat. Bai. Adolescententzako. Urbanoa. Baina, neskamotiak erabili ordez, erabiltzen ditugu, ba, pinguinoak eta... Ja. Gerra hortan sartu gabe. Eta, Disney egia da bizkati ideologia konkretu bate bai oso markatuta. Bai. Hor ni beti goatzen nahi zabibia ezean. Padre Familia, marrazki bizionetako serian. Dago kapitulu bat multibertso batean bezala sartzen dila, makina batekin. Eta bitako batean lortzute sartzia Disneyko unibertsoan. Ah, bale. Eta hor, denuntziatu iten juzte, ba, bizkatze baloretan oinarrituta zeon berez Disney. Naiz eta mundu marabilloso eta bikaino erakutsi nahi izan. Atzian zekan, gauza ilunak, ez? Bai, noski, bai. Hoi YouTubeen edo labiratu ezkeo, bilatu. Baina, bueno, El Rey León da Afrikan, ez? Eta bai. Rey Leoneko personaiak dira lehoiak. Bai. Segurona Dreamworksek egingo balu etzian hain lehoiak izango. Ja, bale, bai. Bale? Igual izango zian Afrikan dauden persona batzuk. Izateko eran, itzegiteko eran, mugitzeko eran... Agian bi oinetan ibiliko zian, hemen adibidez, Elgato Konbotas bi oinetan ibiltzen da. Bai. Zutik ibiltzen da, botak ditu, zutik ibiltzen da. Eta aldiz daude beste personaia batzuk, hartzak bezala konportatzen dira. Orduan, askatasun horrekin ibiltzen dira Dreamworksen, eta hori oso interesgarria. Nahi dutenean humanizatu eta nahi dutenean... Bai, hori da, gaina broma egiten dute, katuak hitz egiten du, baina katu guztiek ez dute hitz egiten... Eta orduan oso konstientea da Dreamworks bere personaietan nola murgiltzen diran proposatzen dan mundu horretan, ez? Animali askoak ez dute itzegiten, ez dakite itzegiten. Katu askoak miau egiten dute, baina gaina... Baina gato konbotaz berezia. Zuk itzegiten dezu, badakizu itzegiten. Ja. Beste katuekin miau egiten du. Gato konbotazak, beste katuak normal, katu arrunt bat bezala konportatzen dira. Bueno, hori ere pelikularen gai bat da. Baina badaki komunikatzen, ez? Osa, bilingua da. Bueno, ez estena batean beste katu batzukin dago eta pelikularen gai bat ere hori da. Zu beste katuak bezalakoa balimazea, bukatuko dezu hori, pentsua jaten eta etxe batean egoten mugitu gabe. Eta horrekin ez dago inungo arriskurik, baina bueno, agian zure bizitza oso aspergarria izango da. Eta abentura bizitzen balin badezu eta arriskatzen balin badezu, agian eriotza edukiko duzu zure gainean. Baina bizitza horrek... Zazpi bizitza ez, behatzi bizitza ukitan nire, bai. Jo, ja te digo, eh. Ez, baina aldiz, ja bukatu zaizkizu zortzi zazpi sei bizitzak eta azkeneko bizitza hau gertatzen daukazu bizitzeko eta hala ere hobeagoa da bizitzea abentura, erlazioak, arriesgatu, eduki eriotza zure gainean, garrantzitsuagoa da, edo balio handiagoa dauka bestea baino. Egotea beste katuekin, horretzan da, pentsu bat jaten, etxe batean sartuta, inungo abenturari gabe eta aspertuta. Eta hori, eta orduan Dreamworksen historia hortan ba oso interesgarria da ikustea desberdintasun hori eta zer espero hori betetzen dute. Bai. Gero ekarri guz pelikula uno, indugu listatxo bat moduen, ez? Bai, bai, konparatiba bezala, bai, leheno esan duguna, ez, igual, Disney eta DreamWorksen arteko, bueno, hau da, nire proposamena, ideeko bai, gabe, eta gaina elgatuko motaz bi ikusi gabe. Hori da. Baina jonen iritziak, gaina dugu pixkatik azteko, gaur. Bai. Hoi, esrek konparatiba inta adibidez, duk esan dezen bezala, pixkat etorri zela, alternatiba bezala, Disneyen, Princessen, mundu bai. Hortatikan, horren alternatiba bezala, kasu honetan esrek eta gero Fionak, hori da. Garantzia hartzen dula. Baina, konparatiba hortan, nola ikusten duzu? Zeneken galdituko zinateke? Gehi guztien zaizu DreamWorks unibertsua edo Disneyen unibertsua? DreamWorksen unibertsua dago gehiago pentsatuta helduentzako. Hortan gehi guztien zaizu? Ez da gehiago de gutxiago. Ez da, eske, ezin da konparatu. Denetzako dira komplementarioak bezala. Mm. Denek gustatzen zaigu ez, erreala eta atletik eta guzti hori, baina bueno, ni naiz erreala eta atletiken elkarrekin dijo zenean ikustea partidua eta diek disfrutatzen dute, berdin dio zenean norka bazen dut. Kamiseta bakazu ez, erdia txuri horria eta erdia txuri horria. Bai, edo zure bikotea da ekipo batekoa eta zuzea bestekoa eta jotentzea, edo zure kuadria erdia da batekoa eta bestekoa. Kasunetan, esan genezake horrelako zeu zer gertatzen dala, nik uste dut, ez dutela saiatu, agian Disneyek saiakera bat egin du DreamWorksen antzeko zeu zer egitea, baina segituan konturatu dira. Ez dela behen mundua. Bakoitzak bere lekua daukala, eta ikusle arrunta bati berdintzaiola. DreamWorks, Disney, berdintzaiola. Bai. Disney pizkat aldatu zen, bebai bere estiloa edo Pixar sartu zanien. Hori da, Pixar erosi zutenean, ekarri zuten ere Pixarreko talde kreatiboa eta Pixarreko kreatibo burua John Lasseter jarri zuten ere Disneyeko animazio produkzio guztia begiratzen eta Pixarret bai zeukan alako baitare DreamWorksek daukan alako ikuspuntu urbanoagoa, agian modernoagoa edo Toy Story eta Cars agian dira, ez? Bai, bai. Monstruos S.A. da, bueno... Mira, Monstruos S.A. izan daiteke pixkat urbanizatzean adibide bai, bat, dauden, ez? Bai, egiten dute, Disneyek etzun egingo Monstruos S.A. Inolaz ere, baina Pixarrek bai, eta orduan di... Edo Los Increíbles Disney arruntak etzun egingo, inolaz ere, eta da aventura pelikula bat. Los Increíbles da familia. Superheroian familia. Pixar izan zen igual. Disneyek animazio teknika berri eta 3D itxura horteko saltu hortan eragin handi jaukizun faktora ditzen duzen. Disneyek... beti Disneyen, nik behintzat, Disneyen marrazkiak eta Disneyen pelikula bat irudikatzean lehenengo atortzen daitena biden indako marrazki historikoak dira, ez? Bai. Historian sartu gabe nondik handatoren Disney, oire beste kontua dela. Baina bueno, Pixarrek aportazio dintzian? Nik uste dut Pixarren aportazioa Disney izan zala alde batetik teknologia guzti hori ikarri zutela, ala ere nik uste dut Disneyen ere bazeukatela teknologia guztia edo gehiena. Beste hau zate, dirutan uste dut etzaiela justu. Eta batez ere Pixarrek ekarri zuen ikuslegoarekin konexio berri bat, agian Disneyek galduta zeukela garaia horretan. Uh-huh. Egia da, gero Disneyeko produkzioak buelta eman diola eta lortu dituztela arrakasta oso handiak Disney marka barruan, Disneyen estiloa mantenduz, baino... Esan diteke gizartea evoluzionatu zuen bezala, Pixarrek landu zula, Disneyen konexioi gizarte berri horrekin hori da, lotzen. Nik beti horrela ulertu dut. Osa ez bakarrik teknologia, baizik eta baita ere historioa kontatzeko modu hori eta guzti hori. Eta azken finean, hasieran Pixarrekin zeukaten distribuzio akordio bat, eta ikusi zutenean Toy Story arrakasta itzela izan zala, basan zuten, haizu, zergatik daukagu distribuzio akordio bat, erosten dugu Pixar eta listo. Eta jazta, me lo compro. Ekartzen ditugu guztiak eta mundu guztiak lan egin nahi du Disneyen. Osea, Disneyek zeukan gauza ona, edo daukan gauza ona, mundu guztiak nahi du Disneyen lan egin. Gero, agian esperientzia edukitzen dute eta agian ez dute errepikatu nahi, baina aurreneko aurreneko impulsoa zan como Disneyen, boah, Pixarrekoak Disneyen, boah. Gainera Disney John Lasseter Pixarreko buruak ikasizun Disneyeko unibertsitatean. Disneyek dauka unibertsitate bat estatu batuek. Ah, bai. Oienekien. Cal Arts iznado, Cal Arts. Cal Arts. Eta John Lasseter izan zan ikasle bat, Tim Burton izan zan bere klasekidea. Ah, bai? Ba. Ostras. Eta Tim Burtonek hasizun bere, Tim Burtonen aurreneko lanak Disneyen izan zian. Baina hori beste historia bada. Eduardo Manos Tijeras eta Disney da? Ez, ez. Tim Burton hasizan Disneyen marrazkigile bezala. Ah, marrazkigile bezala. Bai. Teknikari bezala. Egintzun labur metrai bat. Bai. Frankenweenie. Eta ikusizun Disneyen garaia horretan, izango dira 1980... Larrogeita gutxi, Tim Burtonen estiloa eta Disneyen garai hartako estiloa etzetetzela bat. Ez egoten bat. Yeah. Eta orduan, ba, bueno, Disney utzi zuen. Egia esan, Tim Burtonen estiloa zerrekin dator bat. Ja, bueno, ba, bere estilo propioa bai, lortzea... Horregatik, aukera ematen ez almaio, nahizta Disney izan, nire gaina lortuta, eh? Eta horren argi ukita bere estilo propioa izin den, ez baita aukera batek ematen, ba, alternatiba. Osa, Tim Burtonek esteko pelikula bat bez berak Disneykin lan, osa, bera zuzendari moduen Disneykin, ez? Alicia, ko, Alicia... Ah, Alicia. Las Maravillas. Vale. Urten zela pizkat, ez? Eza beneukin oso... Bueno, Tim Burton da beste gai bat... Bai, vale. Egun bat, bueno, bai, ekarriko dugu. Baina... Mundu guzti, osea, hasierakoa, ez, ba... Pixarrekoei esan zietenean, a ber, nahi zuten Disneyen parte hartu, ba, claro, ba, baietz esan zuten, eta Disney diru pilo bat ordain duzun, eta Pixar integratu zuten beraien produkzioan, nahiz eta hasiera batean, bere, bueno, bere kasa zeuden, baina gero, bueno, bakizu, enpresa hondien asuntuak. Bai. Eta zer gehiago? Hori izen da, ez? Bai. Ah, vale, perfecto. Oso, ondo. Ez, galdu ginaiz. Ja, ez que ez dakit nuna gongaren, baina, bueno. Ez, animaziotik anasi gira Disney eta DreamWorksen artean, gehor sartu dugu Pixaren sarrera zerratik anasi aportututun Pixarrek eta bar. Ah, eta hori, komparatiba. Ba, hori, ba, komparatiba horretan, ba, nik esango nuke, ez du, bueno, bakutza bere bidea fritzen dula, eta Pixarrakian orain pixka galduta dabil, John Lasseter hau ja ez dagoelako beraiekin, eta azkenean ba da garrantzitsua nik uste dut ukitzea halako gia bat, ez? Kasu honetan animazio pelikulak egitea oso zaila dira, oso luze, denbora asko ematen dute. Eta denbora asko pentsarazten dizu, pentsatzeko denbora ematen dizu eta ez da beti onegia izaten. Ez. Ja, nik uste dut dala justu alderantziz, animazio pelikula bat egiteko normalean estatu batuetan egiten duten moduan da gidoia idazten dute. Ahotsak grabatzen dituzte. Bai. Eta ahotsak grabatzen dituztela egiten dute storyboard deitzen den gauza bat. Dala, komiki moduan marraztea pelikulan ikusiko diren plano esanguratsuenak. Bai. Baita ere, estiloa, estetika orokorra lantzen da. Eta gero dago parte bat oso garrantzitsua animazioko pelikulatan estatu batuetan. Dela, grabatutako ahotsakin eta storyboard hauekin pelikula montatzen da. Pelikula montatzen da... Ahotsan gainean montatzen da pelikula. Hori da. Montatzen da pelikula ahotsan gainean. Marrazki hauek erabiliez. Osea, marrazki oso basikoak. Bai. Oso basikoak. Eta erreferentzia bat ikusteko ze kameratirotan pentsatzen aizean, edo ba, bizualki azkenean askoz gehiago zatzen dela. Orduan... prozesu hori ja nahiko luzea da, eta azkenean pelikula montatzen da, aurreneko montajea egiten da fase horretan. Ze gero, irudi bakoitza egiteak denbora asko darama, eta jende asko dara, behar da irudi hori egiteko. Eta orduan ez dago denbora... Ezin zu arriskatu ez dara, zera guzti hortak edo ez funtzionatzen. Ez que ezin da ezer arriskatu. Aladinen berdina gertatzen den. Aladinen gertatu zen, ba... storyboard guzti hauek intzinenean, abotsak grabatu zinenean, eta aurreneko montaje hori egintzanean, eta animazioa hasi zanean egiten. Martxan jartzenen ja makinaria. Aladin egintzan eskuz, eskuz marraztuta, iritsi zan punto bat, gure Jeffrey Katzenberg gizon honek ikusi zula aurreneko montajea nola zihon, eta esantzun ez zula funtzionatzen. Eta esantzun dana zakarrontzi da, eta berriro hasi. Eta agian sei hilabete zera maten, igual agian urte bat zera maten. Eta diru asko. Eta da, denbora asko, diru asko, eta batez ere, arazo handi bat, estatu batuetan egiten duena, pelikula bat egitea onartzen danean, estudio batean, aurreneko gauza egiten dana da, estreno fetxa ipin. Kalendario bat. Ah, bueno, claro. Vale. Hau estrenatu bai. Bar da, egun honetan. Bai, ala bai. Eta orduan ikusi zuten Disneyko animatzaileak, esaten, ostras, etorri da hemen nagusia, bai, jandegu, ez dakizema denbora, ez dakit izan zen sehia bete, urte bat, edo ekin denbora. Rekurtso handi bat jandugu. Ta... Eta bapatean berriro egin behar dugu, ez? Ez que aktorea, ez que Aladinen diseinua ez dago ondo, ez que tonoa ez dakit zer, ez que bababin, bababum. Eta hori izan zen, eskerrak ondo atera zela gero. Baina, baina bueno, horrek ere probakatuzun neurri batean, katzen berra hau botatzea Disneyetik, eta gero behak DreamWorks hau, estudio independiente. Ba, eskerrak horreire, bai. Bai, bitxu. Bai. Eta orduan, ba, pelikula, animazioko pelikula batek denbora asko darama urteak dira, jende pillo bat dago. Osea, normalean animatzaile batek, animatzaile bati ematen zaio estena bat animatzeko. Bai. Eta esaten du, ba, ez da egiten, bila bete egon naiz plano hau egiten. De repente etortzen da, etortzen da. Ba, beste bile bierko zuz. Claro, ezin dezu esan, bueno, probatuko dut hau egiten. Bai. Ez, dana oso finkatuta egon behar du. Eta nez eta gaur egun egon ordenagailuak eta esatezu, bueno, ordenagailuak egin, ez, control Z. Ja. Eta ez, control Z, zemat aldia egin, ba, bueno, bai, control Z bai, baina... Ando, redu. Baina, claro... lanpillo badat, irude modeloak egin bar dira, fondoak ere irude, osea, da lanpillo bat, kristona, eta ez dago denbora, naiz eta pentsatu baietz, ez dago denbora improvisaziorako. Eta horregatik animazio egitea oso zaila da eta oso garestia. Ja. Fasetan gaina, osea, gauza da, gero forma itea, eta gero teksturizazioak, eta gero argi, osea, eta errealitate oso baten, errealitate batean daun alternatiba eta detaile guzti horiek erreproduzitu nahi izatea bat zero bat kodigo baten bidez. Osea, ja, bai. Teknologia asko dago sartuta, ordenagailuen teknologia pilloa dago sartuta, software asko dago, bueno, lan pillo bat da, oso zaila da, oso garestia, eta horregatik ez dute hainbeste estudioek egiten. Apostu erraldoiak dira, oso zaila eta oso garestia. Bai, bueno, Euskal Herrian be egin izen dira animazioko pelikularen bai. Batzuk, baina ez bueno, asko. Juan Baberasategi, Lotura Film, zoi da, netzako nik esa dizut, ahi bez, Euskal Herrian animazioak eukion garantzia duez, ni txikitan, aste gukara bat libre eukita gurasoak, Lazka Hora eta Mezketarra ematen ziaten, Lazka Hotxikin eta Fernando Mezketarran basari egitea. Ezke horrek, ba, horrek animazioa. Ba, gara, oi animazioa esker izan da gazte jendeari iritsitzaio. Ba, uste dut horre Euskal Herrian ebai, bo, Karramarro Nuartea izan duzen, ikuste dut hemen... Ah, bai, hori da. Kalabaza Tripontzi, hau egin da lorte pilo bat. Bai. Igo goratzen az, gainan nire etxera heldu zen pelikula bat, bueno, nire izeko Gonzalako lanien, da izen zan, Goia daukan Megasonikoak. Megasonikoak. Megasonikoak, ok. Goia bat lortu zabela, zetik irudeko pelikula bakarra izen zan, eta... Bakarra eta Euskalduna zen. Eta Euskalduna zen, eta bueno, lortu zaben. Igual leizter eukiko dugu beste Katzenberg Euskalduna itako bat. Baina eski Katzenberg batek bakarrik funtzionatzen du Disneyen alako produkzio erraldoi batean, jende pillo bat lanean, estudio oso bat zureatzean, osea, presio asko da beraientzako, eta baina bakarrik beraiek galdute egin. Bai, dala, kuriosoa esatea, joe, ba, gaur egun hain erresa baldin bada, ordenagailuz egitea, ez, animazio klasiko bat, ba, zergatik ez da gehiago egiten, ba, bai, ba, pena bada, gari batean egiten zan, ba, zuka aipatu duzuena, Fernando Mezketarra eta guzti hori, eta ja, adibidez, ETV-en ez da egiten. Bueno, agian egiten da, nik ez dakit. Euskal animazioa, ez zait horrela ezaguna bezala egiten. Eta Euskal animazioa horren ezaguna ez, baina nik, adibidez, horren, bagatarreman pixkat, Lotura Filmseko horiekin, bai. Produktorakoakin, Juan Baberasategi intzenakin. Begaraian, de hecho, nik behin ezagutu nun Juan Baberasategi, bere produktorara azaldu ginenako, eta eskertu nion euskal animazioari edo ni bezalako gazteari aportatu zigunagatik. Baina bai rekomendatuko nuke animazio euskaldun bat ikusten alden bazute. Bai. Orkestra Lurtarra. Lemurtia. Bai. Vale. Eta Orkestra bai, Lurtarra. Bai. Vale. Pasada da. O sea, ni ondu naiz, bueno, soinu teknikariak egiten dituna foleak eta bar. Eta erakutsi zian bere garaian, ba, bere estudioan zatitxo bat eta hola. Eta harrigarria da, ba, pixkat toke kanaia batzuk eta badazka. Asko igual, gainetikan ez dira ezan nabarituko, baina oso landuta dago fondo aldetikan eta zean aldetikan eta hola. Eta gainak gure gaiak lantzen dituzte ere bai, zentzu batean. Eta pertsonaia ezagunak, abeslariak eta bar, ba, behaiek parte hartu dute. Eta zen, ez dakit, nahi bintzat teknika aldetikan eta hola, ikaragarria. Ez dut oso ikan ikusi. Bueno, euskal zinema ikusi behar dugu, hori gabe. Eta euskal bai. Animazioa badago, egonda. Bai. Bueno, Olentzero urtero. Olentzero. Olentzero urtero egiten da, baina... Tamari Domingi? Tamari... Bueno, azkenen gotaz... Eskoitzen... Bueno, azkenen gotaz nik uste dut indala gorritxo... Lako, bueno... personaje bat sortu eta gero Olentzero igual agertzen da, eta baina, bueno... Da tipo... al estilo cuentos de Navidad, con gorritxo, eta bueno, agertuko da Olentzero, Mari Domingi, eta bat azemestia, ez, bueno... Bueno... Oire ikusi, merda, zan egin. Bai, bai, bai. Eta ondo gina daude. Bai, seguro bitz. Talento ere bakago hemen. Ez dakago bai. Igual, DreamWorks sortzeko aina diru, bueno, estudio oso bat sortzeko aina diru igual ez dakago, baina talento aldetik egin... Baina, hemen go jende asko joan da estatu batuetara lan egitera. Bai, Disney, bai, Pixar eta DreamWorks eta alako lekutara, bai. Dudik gabe. Bai, bai. Bai. Bueno, gero bebai, egon gara komentatzeko, zer dan animaziozko pelikula bat eta zer ez? Ah, claro. Se puntu da arte dan adez claro. Leno gara komentatzen, ez? Bueno, argi dau Gato con botas animaziozko pelikula badala. Bai. Osea, inok esteko dudarik. Baina nun separatzen da animaziozko pelikula bat deitzetik pelikula bai. Tradizionala o... Tradizionala bai. Edo, Avatar zer da, ez? Hori on gara komentatzen. Bai. Avatar zer da? Animaziozkoa da edo ez? Bada animazioa ez da animazioa, ez? Dai. Bueno, gaur egun oso zaila da desberdinketa hori egitea. Bai. Gainera saiatu izan dira aurpegi fotorrealista bat egiten animazioan. Bai. Saiatu dira pelikulak egiten aurpegi fotorrealistekin. Bai. Guarendik ez dute asmatu, dago... Eske, gauza bat, inglesez dala The Uncanny Valley, dala zuk ikusten duzu aurpegi bat, eta gure garunak badaki ez dala benetakoa. Polar Express, gogoratzen duzu, Polar Express. Polar Express. Tom Hanksekin. Ah, bai, ez teko tikusite, baina bai, zintan, bai. Saiatu ziren egiten, Polar Express. Tom Hanksek egiten zituen personaia guztiak, eta egiten zuten... moldaketa bat gero bere aurpegiarekin eta bat eta beste. Eta hor gertatzen zan... Begaraian Eddie Murphykin iten zutena makillaje eta zean. Hori da. Bai, neurri batean bai. Badegia guarintia dagoela The Uncanny Valley iten zutzen gauza dago. The Uncanny Valley. Adibidez ikusten duzu Star Warsen pelikula eta aktore batzu daude ordenagailuz eginda. Jendeak ez du ondo sinisten, batzutan despistatzen zaituzte. Bueno, oraindik daude horretan lanean. Baina... Baina horrea di joa tendentzia, ez? Aurrekoan komentatu genuen bai, Indiana Jonesen pelikula berri jengo duten iane bai, ze puntatan jodaka animazioa do teknika, animazioko teknika integratuta pelikula horrek. Hori da, Indiana Jonesen azkeneko pelikulan estena batzutan ikusiko da Indiana Jones gaztea, eta azken finean nola lortzen duzu Indiana Jones gaztea. Eta hortarako Disneyek, Indiana Jones Disneykoa da, orain arte... hori dena ikusi du animazioko gauza bat izango baliz bezala, hau da ordenagailuan bitartez aurpegi berri bat sortu. Eta ez dakigu hori orain Indiana Jonesenerako erabiliko ote duten. Eta orduan ba animazioa esan genezake ba nik esango nuke agian dala zerotik sortzen duzun zeo zer dala. Bada egia, erabili izan dela betidanik animaziorako erreferentziak. Personen erreferentziak, aurpegien erreferentziak, gestuak eta ba gaur egun sensoriak eta holako bideoak ikusita nola grabatzen dien pasada. Disneyak filmatzen zituen aktoreak mugimenduak eta kopiatzeko animaliak filmatzen zian. Dago teknika bat animazioan deitzen dana rotoskopia. Dala zuk bideo, bueno, pelikula bat proiektatzen duzu eta frame bakoitzean egiten duzu kalko bat eta orduan mugimenduak eta aldia naturalak sortu. Ah, vale, bai. Bai, zuk egiten duzu kalkatzen duzu frame bakoitza eta orduan lortzen duzu mugimendu realistak. Bai, claro, kalkatzia bezala marrazki bat zeatetikan, baina 25 aldi segundura, 30 kasuetan. Eta hori da animazioa ere deitzen zaio horri. Eta Disneyek egin du askotan, ez zer esan gabe, baina animadore guztiak egiten dute. Eta Charles Chaplinen kasuan adibidez, animazioa erabili dela esan daiteke. Piztinako zeoiek erabiltzen zituztenean adibidez, marraztu egiten zituzten, ez? Behin komentatu genuen estena badaula, Charles Chaplin da bilela efektu espezial moduan, esan nahi dut, baina jartzen zutela kamera kristalezko panel baten aurrian eta panel hortan marrazten zutela. Ez, hori da efektu espezial. Hori da efektu berezi bat, matte painting deitzen, ingelesez matte painting deitzen dana, dala marrazten duzu. Baina hori adibidez matte painting izango litzateke animazioa erabiltzeko. Ez, dago zer ikusirik. Orduan animazioa esan daiteke mugimenduakin eta animazioa da mugimendua daukana. Mundo bat sortzen duzu, nondik zeabia puntu erabiltzen duzu mundu hori sortzeko, eta hori gaur egun, baina Avatar zer da animazioa, pos bai, ze azkenean egiten duzu rotoskopia moderno bat, aktoreak grabatzen dituzu, aktoreak daude neopreno batekin, eta gero ordenagailu batek egiten du rotoskopia hori, osea, guain dela 40 urte, ba eskuz egingo zan, eta orain egiten du ordenagailu batek, orduan, ba bai, niretzako Avatar da animazio pelikula bat. Naiz eta aktoreak ikusi aktoren irudi normalak ikusi, ba nik esango nuke Avatar animazioa dela. Bai, gehien bat animaziozko pelikula bat. Eh? Nik beste adibidea jarriko duten DreamWorks eta karrita berriro, Venga. Chicken Run. Chicken Run dudik gabe da animazioa. Azken finean da animazio muñekoekin egindako 3D animazioa ditzen zitzaiona garai batean dala muñekoekin, orain Benicio del Toro Pinocho pelikula Netflixen. Oida. Da adibide berriena eta Tim Burton lehen aipatu deguna, ba Pesadilla antes de Navidad. Bai, oso. Hori da umetako pelikularik gogokuena fijo. Bai. Eske oso ondo dago hori pelikula hori ere. Eta hori da oso zaila. Demora pillo bat ematen duna, muñekoak behar dituzu panpinak, behar dituzu aurpegiak, behar dituzu begiak, ahoak. Baten bat, ikusi naban aurrekuen making ofa Pinotxona. Eta ikusteko moduan, o sea, guai dago ikustezetik, gainera making ofa bebai, o sea, ez dakit esen badiru gazteko abe, baina esko ondo da guine making ofa. Ikusten da oso ondo eta oso harin zelan mobitzen da bien personajeak eta ana. Hanik ikusi nuntza batean, Ameriketako telebista show batean bai. Azaldu ziren, eta esaten zuten nahi bidez, bai, pertsonaje peton muñekituakin, eta nola muñekituak prestatuta bai. Zituzten, ez egitzen bat mekanismoekin, behar konparatzen zuen erloju suizo batekin. Bai. Eta bekainak maitu posibilizateko eta tal, titititit, eta claro. Momentuan nintzen. Bai, da eromena. Osea, behar dezu oso jende berezi hori egiteko. Osea, baita ere, demora pillo bat ematen. Demora pillo bat ematen. Pazientzia asko. Demora pillo bat eta imaginetan hot estena bat, igual repetidu bihar duzule zaitik, ez dakit zer, ez da gelditu bihar zan moduen. Eta igual pelikula erdi antzua, ez da katzen... Ja, etorten da, venga, berriro hasiko bat. Pues mueves tu los muñequitos, chaval. Ez, baina badagia Tim Burtonek, presidentes del Navidad ez da Tim Burtonek zuzenduta. Tim Burton da produktore bezala, Tim Burtonek egin zituen diseinuak, berak diseinatu zuen dena, bueno, dena bera zegoen dena katzen berren egiten, baina pelikula da beste persona batek egin zuen, ze behar dezu dedikazio bat, osea, niretzako dela harrigarria, osea, da gauza bat harrigarria, ze gaina garai batean teknologiak ez zizun laguntzen ikusten zuk aurreneko frame-an zer egintzen nuen. zuk gaur egun ordenagailuan alduzu bai. Frame bakoitza. Kamarak bezala, eh? Grabatu. Pum, argazkitxo atatea, eta guen ja momentuan ikusten duzu. Claro. Leno, bueno, segituan, revelatu hoi. Leno ezin zan, osea, lehen behar zen duen artista bat. Osea, persona berezi, denetzako zian, persona bereziak. Eta gaur egun ere persona bereziak dira, ze behar da, denetzako konzentrazio bat, eta ba, nik uste batez ere konzentrazio bat, ze oso denbora asko daraman gauza bada. Eta hor bai gertatzen dela, neurri batean, animazioari buruz esan duguna. Osea, behin personaiak horrela dira, eta horrelakoak dira. Eta bai, fondoak bai. Egin behar dira. Eskuz egiten dira, tailer batean. Bai. Eskulana da. Eske da. Eta niretzako da, harrigarria. Bai. Ikustea Coraline, ikustea Pesai antes de Navidad, ikustea Pinocho, esatezu. Bai. Osea, hau da. Detalle txikinaren hola zen. Arrigarria. Naiz eta gero, ziur nago, ordenagailuekin laguntza eduki dutela, eta ordenagailuekin gauza konpondu dituztela. Plastilinakin beha iten zen. Gare batean egiten zen plastilinarekin. Eskori bai da. Gare batean zan oso komplikatu da. Eta gaur egun ere, da, suposatzen dut, orain ikan komplikatu dagoa, ze ikusleak adibidez, ikuslea sofistikatu dagoa da, gehiago ikusi du, badaki gauzak desberdintzen eta niretzako bai. Kriston meritoa daukate, osea da, bai. Niretzako da harrigarria ikustea hori. Gero daube bai, pizkate boro biltzen juteko ja programa hau, lehengo tekniketatik oin ordenagailuzko teknika honetara, ez? Zelan izen dan pasu eta bai. Lengo, bueno, ez da, zinezienta da ikusten dozu, dibujo, bideko dibujuek. Bai. Eta oin, zango neuke, ize da, namo, Disneyk eta Dreamworksek eta dana ordenadoresko bai. Animazinu da, ez? Bai, Disneyko garaian, zegon, a ber, zekoaten, arazo bat, zela, fondoak. Azken finean, finkatu behar ziren, ze fondo behar ziren egiteko. Bai. Eta nolakoak izan behar zuten fondoiek. Gero personajeak, diseinua eta hori, pues, bueno, komi artean nahi zenuen altzenuen egin personaje horrekin. Gora begiratu, bera begiratu, ezker eskubi. Disneyen arazoa zen fondoa. Azkenean fondoa bi idekoa zen, bai. Eta beti Walt Disneyek egizun arazo hori. Izateko nola lortu fondoa realistagoa izatea. Eta asmatu zuten sistema bat, non fondoko elementu desberdinak plano desberdin batean jartzen zuten alako tramankulu handi batean imaginatu zerua badagola lurrean gero mendiak daudela beste marrazki batean kristal batean marraztuta baina fondotik pixuak izango balira bezala pixutan jarrita eta orduan kamara goitikan zen italian jartzen albazu lurrean bera. Bueno, ba, distantzi diferentia lortu alako irudeko, bueno, sensazio bat. Kamera movimentu txiki batekin, ba, elementu desberdinak diferente moitziona. Gaur egun After Effects egin. Ja, bai, hori da. Gaur egun osan izadan egiteko. Bai. Eta gaur egun gertatzen da, ba, esan genezake, ia beste estremoa. Dela, sortu behar dute dekorado guztiaren irude modelo bat, bai. Detailez beteta. Mhm. Eta da lan titaniko bat. Claro. Ze azken finean nahi dute eduki demagun hori ba, nizadakit, taberna bateko seta, nahi dute eskina guztitatik ikustea. Ze azken finean gaur egun agian, garai bateko animazioaren desberdintasun nabarmenena da, gaur egun pelikula da normala. Plano desberdinak. Plano ikia, erdia, detallea, atzetikan, eskorzo, ez dakizer, grua movimenduak, fenitala. Oain dronak. Hori da, dana egan, edo ez egan, detallea, aspetik. Movimentu gabeko plano gutxi ikusten dira gaur egun. Eta ez dezu, eske gaur egun animazio pelikula bada, ba, aktorekin egingo zen pelikula baten iguala. Baina aukera maten duela. Plano aldaketa. Plano aldaketa, ba, puesten estenda deitzen da horreta. Bai. Eta gaur egungo erronka benetakoa da, da jente pilo bat behar da hori egiteko, naiz eta ordenagailua eduki, sortu behar dezu guzti hori. Claro, bai. Sortu behar dituzu personai bakoitzen irude modeloa ordenagailuan sartuta, Ba, igual jende pentsatzen da bela, igual dala ordenadorea sartu, enterremon eta ja ta tiretza la pelikula. Hori da, eta ez balen bazizu gustatzen, ba, Control Z, baino, baino nik uste dut, garai bartean, Disneyek zeukan jende pilo bat lanean, baina lana fondo dezente bat lortzeko, denbora asko behar zalako, personaia bakoitza margotzeko, frame bakoitza, eta zeuden emakume batzuk margotzen, bai. Osa, ikusita haude gaur egun Instagramen eta olare bai atetzen dien, reil eta olako bideotan, badaude batzuk erakuste dutena Disneyeko pertsonaia, historia eta pelikula diferentetako pertsonaiak, zehazki, movimentu berdina egiten, eszenario aldatuta eta bar, ba, erreziklatzen nahi dielako, claro. Behin funtzionatu joten movimentu bat eta tal, ba, bueno, ba, hola aurreatu ditentzu ez, demora eta merketik claro. Zenuke produkzioa. Imaginatzen dut gaur egune bai, Hombre, gaur egun, o bentsat aukera gehiago dian godien. Gaur egun getazen dana da animazioa esaten dezula, ez? Adibidez, Spider-Man. Spider-Manen akzio estena, Marvelen akzio estenak. Bai. Ez que hori animazioa da. Ja. Yeah. Transformers. Ze, Nueva York daukate ordenagailu batean sartuta. Ja, yeah, claro. Bai. Bere momentuan Disneyek, Marvelek, Disney berriro, Nueva York eskaneatu zuen. Eta irude modelo bat dago Nueva Yorkekoa servidore batzutan nonbait. Eta orduan esaten duzu, bueno, ba, behar dugun erekin aulertuko dut. Ahi ba. Claro, eske egin baritugu zazpi pelikula, zortzi pelikula, behatzi pelikula Marvelenak Nueva Yorken. Nueva York eskaneatuta dago. Guazen trafikoa gelditzea. Eta orduan nahi duzu. Hori ze pelikula tenia ya bien, izen zela tipo Vanilla Sky. Vanilla Sky. Izen zan? Zela aldi berian, Abre los Ojos. Nueva Yorkeko... Madriden intzutenan, bueno, esate dute Abre los Ojosen kopia izan zela ez, esten hori Tom Cruise. Vanilla Sky da, Tom Cruise, Alejandro Amenaberri, Abre los Ojosen eskubideak erosizitun. Ah, vale. Ah, oien egien. Vale. Ni beti entzun esker, un, como... Horren esker, los otros egintzun, Alejandro Amenaberrek Tom Cruise entzat. Gaizki ulertu anun, vale. Ba. Nik bera, nola engainatzen sare sozialak. Bai. Ez. Orduan gaur, bueno. Ez, barkatu. Ez, esan benun bakarria da, ikusteko daulare bai, justu Vanilla Sky-eko estena hortan oinarritutako korto bat da olainta. Spin-off moduko bat. Bai. Estena hortako leio batean pertsona batek leioa irikitate egiten delako. Eta ordan itzuten korto oso bat, spin-off moduan, zergatikan irikitzen duen pertsona horrek leioi momentu horretan. Ah, bale. No, beste gabe. Eta jo zela, bantxe torri zait, eta ahi ba. Regalito. Regalito. Oh, ez dut izenare esango ezagitelako, baina hori txeketuko zaz. Eta animazioa ere erabiltzen da, kotxeak ipintzeko, karreteratan. Ah, bale. Adibidez, persekuzio bat dago, eta normalean persekuzioak egiten dira trafiko gabe, segun eta zenbat diru daukan produkzioak, ipintzen ditu kotxe gehiago edo gutxiago gero, karretera horretan. Bai? Osea, kotxe gitxik uste ma da, ez da gurotxilako emon, ez da gizak, ez da... Gutxi ordein dutelako kotxean aset, aset deitzen diote. Eta orduan, animazioa, Star Warseko serie berriak egiten dira ziklorama batean, ziklorama guzti hori dago ordenagailu fondoa, ikusten dan fondoa, mendiak eta hori ordenagailu zeinda dago. Ja, pasada. Orduan, bueno, hori beste egun batean aldugu guzti hori buruz. Bai, hori izen alda, bai. Futuroskope ekarriko dugu berri. Bai, hori da. Baina nik uste, hori, gaur egun animazioa eta ez animazioaren muga hori oso fina dela. Bai. Eta hori. Horrek ez du esan nahi, hori, animazio pelikula bat delako umentzako bakarrik dela. Hori da pixka bat hasieran. Bueno, askotan pasau izen da, adidez, bueno, ez dakit, Simpson batzukin, zu umetan guztetan jatzun, baina ez ino jakiten zaiti, gero igual nagusetan ba, jatzu guztetan dut, baina deko beste gauza bat, ez? Ez que umetan ezingo genuke ba, bereziko zilo Simpson. Simpson ez da umentzako. Bueno, ez que ez dago diseinaute umentzako, ez, baina burut esan, umentzako ez dan gauza bat, umentzako diseinatu estan gauza bat, umetan gustatzen maiatzu, ba holako gauza bat neke nagusientzako bebai pentsaute egon. Da como pato a la familia, ¿eh? Holako pelikula bat. Que va. O sea, Simpson. Ese Simpson es, ¿eh? Gato con botas, nabil. Bai. O sea, deko elementu guzti horrek ondo ipini. Ondo aurkitu balantza bai. Nei zuen bezala zure esperientzian bitartez, da, modu bat bestea jaso posible. Ez lo Simpson argi dau dala nagusintzako, baina. Baino. Bai, Legato con botas bi on hau, bai. Esango nuke dela oso ondo pentsatuta dagoen pelikula bat. bai aurrek eta batez ere helduak disfrutatu aldutelako. Bai. Bueno, eta horrekingo dau seguramente bere arrakasta, ez? Imaginetaut. Bai, arrakasta belima dauka, oso merezia. Ba bitu. Wow. Joaneko jesateko, ojo cuidado. Ojo cuidado. Bai. Vale. Bueno, eta zozer gehiago komentatzeko badeko zue gato, sobre el gato con botas. Eta bestelan, bueno, amaitzeko ekarri dugu, bueno, Jonek esan dozku, dauela Frozeneko Let It Go. Hori da. Eta zaitik ekarri dugu, aber pizkat kontestuan ipintzeko, zaitik ekarri dugu hau. Bueno, hasi gea lehen itzen dugu pizka bat bikoizketari buruz. Antonio Banderas, bikoizketa hainbat hizkuntzatan. Antxoni Kurriña. Itze egin dugu ere DreamWorksen musika erabiliera hori ze desberdina den. Bai. DreamWorksek erabiltzen ditu gehien bat. Kasu honetan adibidez gatoko mota zen ez, baina pelikula askotan erabiltzen du ba, ezagunak diren abestiak edo beste artista batzun abestiak erabiltzen dituzte bere pelikulan sartuta, eta Disneyek aldiz sortzen ditu bere abesti guztiak. Eta gainera bere detailerako lana hain handia da, ba, bereien abestiak hainbat hizkuntzetara itzultzen direla eta abesten direla. Eta norbaitek interneten ipinizun, ba, bueno, ba, Frozenen abesti bat, Disneyen pelikula bikoizketarekin hizkuntza desberdinekin. Bai. Eta disfrutatu, Frozen gustatzen zaizuenei. 25 hizkuntzatan da bideo honetan bai. 25? 25 hizkuntza. 25 hizkuntza existitzen. Existitzen. Matematiko igual invento, ñabez. Ojo. Bueno, eta honekin amaituko dugu, ez? Bai, ba, urrengo astian, ez pelikula ikusiko dugun, dezituko dugu, ez? Bai, oin baskari dugu, ja gaina berandu dugu, ez? Asi que, bueno. Ostra, lauta hijoa. Bai. Ba, venga. Venga, ba, honekin iztatzu dugu. Urren arte. Eta urrengo arte, usango txugu, a ber, ze pelikula ikusiko dugun. Vale. Adio. Agur. Edward might have feel Hoopman best oak dead. 来看见做好女孩就像你的从前闭上眼睛 for to and your all the first start I need no libre soy libre soy libertad y vuelta atrás Sidemen ylajik Desde la distancia Que pequeño todo es Y las voces que dominaban Par sempre han fugit Non è un difetto, è una virtù E non la fermerò mai più Ne manderò, ti aiuto che jou, daar zat ik toch al niet mee.